لوړو لوړو غرونو درو سپین بیرغونه وړاندې دي د اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې دي د اسلامي تحریک ځواکونه لوړو لوړو غرونو درو سپین بیرغونه وړاندې دي د اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې روان د حق سلام د باطل پکور خيغي د عصر فرعونيان بي موجونو کی غرقيغي د نوح نبي طوفان د پبندو نه حساريغي پل وړو غرونو اوړې پبندو وهي موجونا وړان دي دي د اسلامي تحريك زكونا وړان دي اسلامی تحریک ځواکونه بلور ورونو اوړې په بندو وهي موجونه وړاندې دې اسلامی تحریک ځواکونه وړاندې دې اسلامی تحریک ځواکونه بلور ورونو ورونو دارو سپین بیرغونه وړاندې دې اسلامی تحریک ځواکونه وړاندې اسلامی تحریک ځکونه پننګ په همت واړه ځوانان را پاتې دلی میدان د قربانی ته په اخلاص دی راوتلی جذبي او احساسات د هر افغان را پارې دلی په یو اواز شوي د وطن کلی قومونه وړاندې دې د اسلامی تحریک ځکونه وړاندې دې د اسلامی تحریک ځکونه په یو اواز جگ شوی دا وطن کلی قومنا وړاندې دې د اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې دې د اسلامي تحریک ځواکونه بل وړو وړو غرونو دارو سپین بیرغونه وړاندې دې د اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې دې د اسلامي تحریک ځواکونه منزل تبارسي ګیر علم شوی دی وختونه تعمل بشی پټول افغانستان د خدای حکمونه هم دې ته وسیګی د هیواد غرونه راغونه شنډیګی بازار د دښمنانو پلانونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه شنډیګی بازار د دښمنانو پلانونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه پل وړو وړو غرونو درو سپین بیرغونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه زمونږ د غوران ویجاړ وطن به آبادیږي تیاری د تروش په بپورونا باندې بدلیږي مانای د ظالمانو جابرانو بانړیږي ختمیږي په مهجور په مظلومو ستمونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه ختمیږي په مهجور په مظلومو ستمونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه پل وړو وړو غرونو دارو سپین بیرغونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه پل وړو وړو غرونو دارو سپین بیرغونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه پل وړو وړو غرونو دارو سپین بیرغونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې زید اسلامي تحریک ځواکونه وړاندې